ตาแก่เขามองลงไปในโลงแกสายหน้าบอกไม่มีอะไรนอกจากเชือกตราสังมันขาดกระจุยต้องเรียกสับปะเหร่อมามัดตราสังใหม่จนเรียบร้อยแค่นั้นก็หนาวไปตามๆกันแล้วพอตอนเผาก็เผายากเผาเย็นนะกว่าจะไหม้หมดดูน่ากลัวจริงๆเมียต้องจุดธูปบอกแล้วบอกอีกหลายครั้งกว่าจะเผาได้หมดลือกันว่าแกเป็นห่วงเมียเพราะเมียยังสาวขาวสวยหุ่นดีเผาแล้วเสร็จสับวิญญาณก็มาวนเวียนรอบบ้านคืนแล้วคืนเล่าหมาเห่าหอนเสียงโหยหวนเกือบทุกคืนเมียก็กลัวจนไม่เป็นอันหลับอันนอนต้องวานญาติมานอนค้างเป็นเพื่อนภายหลังจากนั้นราวปีนึงก็มีคนพูดกันว่ามีคนเห็นเปรตของแกยืนสูงปรี๊ดอยู่ใกล้ๆบ้านทีแรกนึกว่าต้นตาลแต่นึกได้ว่าแถวนั้นไม่เคยมีต้นตาลก็เลยแหงหน้าขึ้นไปมองดูก็เห็นว่าเป็นเปรตตาแดงจ้าอยู่ในความมืดก็พูดกันว่าตามธรรมดาเนี่ยคนทรงตายแล้วก็ต้องไปอยู่ในที่ดีๆแต่ทำไมแกมาเป็นอย่างนี้สงสัยกันว่าแกคงจะทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ดีเอาไว้ครับเรื่องเกี่ยวกับร่างทรงคนทรงเนี่ยมีอีกเรื่องนึงครับมีผู้ชายหนุ่มๆหลายคนเลยทีเดียวที่ต้องล้มหายตายจากไปสาเหตุการตายนั้นก็ไม่ได้มีบาดแผลอะไรตามร่างกายแต่อย่างใดหมอก็บอกว่าหัวใจวายหลับแล้วก็ไม่ตื่นขึ้นมาอีกทีแรกก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรจนมีเสียงพูดกันว่าโดนผีแม่ไม้เอาตัวไปมันเป็นการโทษผีสางกันมาเองหรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้แต่เขาก็เชื่อกันอย่างนั้นก็เพราะว่ามีญาติคนตายเนี่ยไปหาคนทรงคนหนึ่งให้ช่วยเหลือเข้าทรงดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นในหมู่บ้านก็ได้ความว่าเกิดเพราะผีแม่ไม้แล้วก็ไม่ได้มีผีเพียงตนเดียวแต่มีถึง3ตนด้วยกันได้ยินได้ฟังก็ออกจะตกใจกันไม่ใช่น้อยทีเดียวเมื่อถามคนทรงว่าแล้วจะทำยังไงดีผีแม่ไม้ถึงจะไม่มารบกวนคนทรงก็ได้แนะนำมาอย่างหนึ่งถือเป็นการแก้ลำให้ผีแม่ไม้เข้าใจผิดก็คือต้องทำหุ่นผู้ชายขึ้นมาแล้วก็ใช้สีสันที่สะดุดตาเห็นแต่ไกลเพื่อให้ผีมันเห็นชัดๆเอามายืนไว้ที่หน้าบ้านบ้านใครบ้านมันแล้วก็ควรจะบอกมันด้วยว่าบ้านเนี้ยไม่มีผู้ชายชาวบ้านก็ใช้เสื้อผ้าสีแดงสวมใส่ให้หุ่นสีแดงแจ๊ดเลยมองเห็นได้ไม่ยากใครผ่านไปผ่านมาที่หมู่บ้านก็จะเห็นหุ่นฟางสีแดงยืนกันเรียงรายอยู่ตามหน้าบ้านเกือบทุกหลังบ้านที่เขาไม่มีผู้ชายอยู่ในบ้านเขาก็ไม่ทำหุ่นหรือว่ามีผู้ชายแก่ๆผีแม่ไม้ก็ไม่อยากจะได้ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรนางแหวนมีลูกชายคนเดียวรูปหล่อผัวนางแหวนตายแล้วตั้งแต่ลูกชายคนนี้ยังเด็กๆก่อนนี้ยากจนแต่บังเอิญว่าขายนาได้เงินมาตั้ง3ล้านเป็นที่นาของผัวสองแม่ลูกก็เลยอยู่กันอย่างไม่ต้องดิ้นรนขวนขวายอะไรนักนางก็เลี้ยงลูกมาไม่ได้มีสามีใหม่ทั้งที่ก็มีผู้ชายสนใจในตัวนางแต่นางไม่สนใจใครตั้งหน้าตั้งตาเลี้ยงลูกทำสวนปลูกต้นไม้ไปลูกชายโตเป็นหนุ่มเข้าไปเรียนหนังสือที่ตัวจังหวัดจนจบชั้นปวส.มาแล้วไม่ได้เดินทางไปทำงานที่อื่นน่ะรอจะทำงานที่โรงงานใกล้ๆบ้านจริงๆแล้วลูกชายอยากจะเข้ากรุงเทพแต่นางแหวนน่ะห่วงลูกห่วงลูกชายมากห่วงด้วยไม่อยากให้ไปมีกันอยู่แค่สองแม่ลูกเงินทองก็ไม่ได้เดือดร้อนมากก็ยังพอมีพอกินก็อยากให้ลูกอยู่ใกล้ๆตัวนางเองก็มีโรคประจำตัวอยู่ไอ้โรคนี้เพิ่งมามีเมื่อตอนมีเงินมีทองนี่เองก็คือเบาหวานลูกชายอยากจะไปทำงานแต่เขาก็ห่วงแม่ก็เลยไม่ได้ไปเขาก็อยู่บ้านช่วยแม่ทำงานอยู่เกือบ2ปีก็ได้ทำงานที่บริษัทใกล้บ้านเขาไปทำงานเช้าไปเย็นกลับมีมอเตอร์ไซค์ขับไปเขาเป็นหนุ่มหน้าตาเข้าทีที่สาวๆสนใจไปทำงานได้ไม่กี่เดือนก็มีแฟนนางแหวนก็ไม่ได้ว่าอะไรลูกชายเขาพาแฟนสาวมาเที่ยวบ้านในวันหยุดเพื่อนบ้านก็เห็นกันว่าเธอหน้าตาสวยดีท่าทางเป็นผู้หญิงเรียบร้อยไม่ใช่อีสาวเปรี้ยวๆอย่างที่มีให้เห็นตามถนนหนทางก็เรียกว่าถูกใจนางแหวนอยู่ไม่ใช่น้อยมันก็ไม่น่ามีอะไรแต่มันก็มีเกิดเรื่องผีแม่ไม้ขึ้นมาที่หมู่บ้านอันเคยสงบเงียบนั่นแหละนางแหวนทำหุ่นฟางขึ้นมาด้วยความเป็นห่วงลูกชายแต่ลูกชายไม่เชื่อเรื่องเนี้ยเขาอยากจะแต่งงานแต่เขาก็ยังไม่ได้บวชให้แม่แต่แล้ววันนึงแฟนสาวของเขาก็ตายหัวใจวายเหมือนกับพวกที่โดนผีแม่ไม้มาเอาตัวไปคนลือกันว่าผีแม่ไม้คงจะอิจฉาแฟนเขาก็เลยเอาตัวแฟนสาวนี่ไปจากเขาเสียเขาเสียใจมากเขาไม่เชื่อว่าผีแม่ไม้พาไปแต่คนพูดกันหนาหู